بکر تردنگ سازن گلار بفرما خوشتی پات سر چند دراخل دل وازن گلار بخند تا کنی زمزم بجوش بفرما تا زمین آوی بنوش بنیش آخر شنام خوش کرد بوری شری بخوان لو با دادا و خو بوری شری بخوان هوش سرم من کسی تو بترک پاچانموش کسی تو بترک پاچانموش دو بیت بینو بخوان گوشم بنیش لاما رانت بوشم در آخر بازم بنیش بانم خدا لم شکر دوسم حالانم دوسم حالانم داخل دیری